Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serce. Miłość jest podstawą ludzkich relacji. Miłość uczy prawdziwego pojednania. Miłość jest dozielenia się po braterstwie. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serce. Miłość jest podstawą ludzkich relacji. Miłość uczy prawdziwego pojednania. Miłość jest. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serce. Miłość jest podstawą ludzkich relacji. Miłość uczy prawdziwego pojednania. Miłość jest dozielenia się po braterstwie. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serce. Miłość jest podstawą ludzkich relacji. Miłość jest podstawą ludzkich relacji.